lexuspolska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 4 ofiary wczorajszego wypadku w Miedzianej Górze. W nocy w szpitalu zmarły 2 osoby. Połączymy się z Gdynią. Tam Dar Młodzieży wypłynął właśnie w rejs dookoła świata. Książki dla chorych w szpitalach można oddawać w 7 miastach Polski. W nocy zmarły kolejne 2 ofiary wczorajszego wypadku w Miedzianej Górze w województwie świętokrzyskim. Na miejscu w kraksie 2 samochodów na trasie 74 zginęły 2 inne osoby. W jednym z pojazdów, które brały udział w wypadku, podróżowały 3 kobiety w wieku 36, 37 i 25 lat, a także 2-letnia dziewczynka. Oficer prasowy kieleckiej policji Karol Macek mówi, że kierująca pojazdem kobieta w czasie skrętu wjechała pod ciężarówkę z naczepą. Tym samochodem Renault kierował 21-latek, mieszkaniec powiatu łopatowskiego, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. No niestety wskutek z tego zdarzenia na miejscu zginęła 36- i 37-latka, obie mieszkanki powiatu kieleckiego. Natomiast w ciężkim stanie do szpitala została przewieziona 25-latka oraz 2-letnia dziewczynka. Niestety zarówno kobieta, 25-latka, jak i dziecko nie przeżyły tego wypadku. Rano otrzymaliśmy informację ze szpitala, że obie poszkodowane zmarły. Wczoraj na miejscu wypadku pracował prokurator. Dar Młodzieży odbił od brzegu. Żaglowiec wyruszył w rejs, który przypomina o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. W porcie w Gdyni jest Agnieszka Szwajgier. Powiedz, jak wyglądało pożegnanie. Po uroczystych pożegnaniach, dokładnie o 12.36, rozległy się syreny i Dar Młodzieży odbił od brzegu. Wszyscy machali, niektórzy płakali. To był bardzo wzruszający widok. A teraz skwer Kościuszki powoli pustoszeje. Właśnie panowie demontują scenę, pod którą siedzę. To już chyba znak, że uroczystość naprawdę dobiega końca. Ale kilka minut temu udało mi się zamienić słowo z machającymi, którzy dzisiaj żegnają, a niedługo sami będą płynąć na Darze Młodzieży. Żegnamy trochę znajomych, rodzinę też wypływającą na ten odcinek. Ja od Osaka, Los Angeles. A ja płynę ze Szczecina na Teneryfę. Myślę, że i też dużo stresu, ale przede wszystkim radość, bo myślę, że dla każdego to jest przygoda życia. Ja powiem, że ulga, że wreszcie będziemy na pokładzie. Teraz żałujemy, że nie jesteśmy tam. Dar Młodzieży dwukrotnie przekroczy równik, raz w trasie z Dakaru do Kapsztadu, a potem między Indonezją a Singapurem. Odbędzie się wtedy chrzest równikowy, czyli takie okrętowe otrzęsiny. Jakie dokładnie zadania dostaną młodzi żeglarze, tego kapitan nie zdradził, ale na pewno zapytamy o to, kiedy załoga powróci w marcu do Gdyni. Z Gdyni mówiła Agnieszka Szwajgier. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że Dar Młodzieży odwiedzi 22 porty w kilkunastu państwach świata, a trasa będzie wiodła m.in. przez Tallinn, Kopenhagę, Teneryfę, Dakar, Mauritius, Singapur, Szanghaj, Osaka, San Francisco, Acapulco czy Miami. Do 26 wzrosł bilans ofiar śmiertelnych eboli w prowincji równikowej w Demokratycznej Republice Konga, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od kwietnia w regionie odnotowano 46 przypadków zakażenia tym wirusem. Zdecydowano o zwiększeniu wydatków na reagowanie kryzysowe. Wprowadzono darmową opiekę zdrowotną w obszarach, w których dochodzi do zachorowań. Wirus szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych ludzi i zwierząt. Nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową. W 2000 miejsc w 7 miastach można oddawać książki. Na czym dokładnie polega akcja, mówi współorganizatorka Katarzyna Nawrocka. Jeśli znajdziemy książkę, którą chcielibyśmy się podzielić z zaczytanymi, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i znaleźć listy punktów zbiórek na terenie tych 7 miast, gdzie możemy takie książki przynosić. Te książki później trafiają do naszych magazynów, my je sortujemy i przekazujemy do szpitali, otwierając zaczytane biblioteki. Jest ich ponad 600 na terenie całej Polski. Książki można oddawać w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, Katowicach i w Warszawie. Jedna z bibliotek jest w Stołecznym Szpitalu dla Dzieci. Jego dyrektor Izabela Marcewicz-Jędrysik mówi, że pomysł bardzo się spodobał. I dzieci, nasi pacjenci i rodzice reagują cudownie. Na początku rzeczywiście wstawianie bibliotek na terenie szpitala wzbudzało pewne zainteresowanie, pewną nieśmiałość. Musieliśmy edukować naszych pacjentów i rodziców w tym zakresie, że mogą sobie po prostu śmiało korzystać z tej biblioteki i wziąć na własność książkę, która się po prostu spodobała. Lista miejsc, gdzie można oddawać książki, jest dostępna na stronie internetowej zaczytani.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

flashing a new gold tooth. Well, here come my baby flashing a new gold tooth. Well, she's so small she can mama win a payphone booth. Czy wiesz, Wojtku, jak krytycy amerykańscy nazwali tę piosenkę? Prototypem piosenki rockowej. To jest kompozycja Big Joe Turnera z 1955 roku Flip, Flop and Fly, wykonana przez zespół The Blues Brothers Band. W audycji Słownik Muzyczny witają Wojtek Olszak, nasz stały ekspert, i Hirek Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bohaterem dzisiejszego naszego spotkania będzie nie zespół Blues Brothers, a wytwórnia Stax Records. A co ma wspólnego Blues Brothers ze Stax Records? Zaraz Państwu szybko to wyjaśnimy. Otóż w 1959 roku rodzeństwo Jim Stewart i Estelle Axton założyli wytwórnię Stax Records, która stała się jedną z najsłynniejszych w dziejach muzyki i tak naprawdę drugą po Tamla Motown, najważniejszą dla czarnych brzmień. A dlaczego Blues Brothers jest takie ważne? Ano dlatego, że na początku lat 70. Artyści Stax Records mieli problemy. To znaczy wytwórnia troszkę podupadła, zespoły się rozwiązały, byli bez pracy i wówczas szef muzyczny programu Saturday Night Live, w którym występowali John Belushi i Dane Croik, wpadł na to, żeby zorganizować dla nich zespół. Oni byli aktorami i tak naprawdę założycielami The Blues Brothers Band byli właśnie John Belushi i Dane Croik. No i dokoptował im muzyków z wytwórni Stax Records. Wojtku, nagadałem się, teraz ty. Tu nie ma co komentować, wspaniałe nagranie, bardzo taneczne, od razu noga chodzi, to jest taki objaw zawsze dobrego utworu, który jest nośny i który jest bardzo rytmiczny, także od razu tupię się nogą, to jest bardzo fajny test dla twórców, jeśli nagrają jakiś utwór i chcą zaprezentować słuchaczowi, można spojrzeć na jego stopę, czy się kołysze, czy tupie, to znaczy, że jest dobrze. Baby, she was gone. shouldn't let this worry me. It all happened in my sleep. The thing that worries me so bad, I got to stop from loving this ever next week. And that's why I'm telling you I had a dream. No, this dream is wearing me, yeah. Oh, yes, it is. You see, I've seen the only woman that Johnny Taylor, nazywany filozofem soulu, najpierw był częścią grupy wokalnej, która nazywała się Highway CQs, w której występował z dwoma innymi genialnymi wokalistami, Samem Cookiem i Lou Rawlsem. Później zaczął sam nagrywać. Po śmierci Sama Cooka w ogóle wytwórnia, dla której nagrywali, została zlikwidowana, a Taylor przeniósł się do Stax Records i tam zbudował tak naprawdę swoją karierę i swoją popularność. Połączył, no właśnie, Wojtku, jak byś ocenił jego sposób śpiewania? No to jest połączenie muzyki soulowej z bluesem. Bardzo taki, no utwór przede wszystkim bluesowy, o takim charakterze bardzo klasycznym, a śpiewanie emocjonalne, no wręcz soulowe, to jest no, świetna barwa głosu, dosyć duża skala. Ta skala głosu nie polega na tym, że ktoś ma, nie wiem, w jednym utworze wydobywać wszystkie dźwięki, które jest w stanie z siebie, tylko jeśli ktoś ma szeroką skalę głosu, to ten głos brzmi bardzo taki, jest nasycony i bardzo, no nie chcę powiedzieć gruby, bo to jest złe określenie, ale taki bardzo mocny i słychać, że jest duże podparcie i duży zapas w śpiewaniu. To był pierwszy wielki przebój Johnny'ego Taylora z 67 roku, I Had a Dream. Teraz zmieniamy klimat, ale cały czas pozostajemy w wytwórni Stax Records. Będzie dużo bluesowej gitary. Albert King. Brothers and sisters to gather around. I want to tell you about my Lucy. You see, I fell in love with Lucy the first time I saw her. And the way she shined, well, kind of brightened things all around. I remember the first time I took Lucy to a nightclub. All the fellas ran up, they wanted to run their fingers all up and down her neck. I said, uh-uh, don't do that. That'll make me mad as heck. Cause I love her. I love Lucy, yes I do. And if you put your hands on my Lucy, and ain't no telling what I might do to you. I know what you're thinking. There's another fool in love. And you're right. I love my Lucy. And when I play with her, she feels so good. But wait. I better make myself understood. You see, Lucy made me a star. It ain't what you're thinking. The Lucy I'm talking about is my guitar. And I love her, yeah. I love Lucy, yes I do. And if you put your hands on my Lucy, there ain't no telling what I might do to you, no. Yeah, now tell them about it, Lucy. Woo! Get it, get it. Now you see the reason I love Lucy, don't you? Talk to him, Lucy. Yeah, talk to him. Jak ocenisz te akcenty gitarowe, które tak specyficznie wygrywał Albert King? No, akcenty rytmiczne, gitarowe tak, ale przede wszystkim co tu się dzieje w sekcji rytmicznej. Bębny genialny z basem i one dają podstawę całego groove'u tutaj. Nienawidzę tego słowa, ale używam czasami, czyli tego podziału rytmicznego. No świetnie, bardzo takie bujające granie i do tego właśnie ta gitara, która no, kontrapunktuje trochę rytmicznie. Wspaniałe, wspaniałe granie. Kiedyś Albert King zagrał jako support przed Jimim Hendrixem i zapytany później przez dziennikarzy, no jak się czuje, odpowiedział, no wiecie, no, nauczyłem Hendrixa tego i owego, z łatwością zagrałem jego utwory, lecz on nie potrafił zagrać moich. Skromny z niego był i to całkiem niezły, natomiast rzeczywiście wywarł wpływ olbrzymi i na Jimiego Hendrixa, i na Eryka Claptona, i na Jimiego Page'a, i Gary Moore również przyznawał się do inspiracji Albertem Kingiem, no i sam Stevie Ray Vaughan. Także bardzo ważny artysta dla historii muzyki, a piosenka, której posłuchaliśmy, I Love Lucy, opowiada o gitarze z Alberta Kinga, która nazywała się Lucy. Zespół Booker T. and MGs, który sprawował jakby podwójną rolę w wytwórni Stax Records, bo z jednej strony nagrywali jako kwartet, ale z drugiej byli zespołem towarzyszącym takim artystom jak Otis Redding, czy William Bell, czy Rufus, Carla Thomas. Czyli byli tą grupą muzyków takich... Sidemenów, tak. Tak, ale to podobna historia jest z wytwórnią Tom LaMotta, bo tam z kolei też była grupa muzyków. Oni się nazywali The Funk Brothers. i też właśnie zarejestrowali ślady, nagrywali gościnnie, no i oczywiście współtworzyli wiele, wiele wspaniałych utworów, tak jak tutaj Booker T, no przy okazji wspaniały hammondzista i jeden... Booker T, tak. I, no i straszny model, że tak powiem, bardzo wesoły człowiek. Słyszałeś tam takie głosy dziecięce? Tak, tak, ale najważniejszą rzecz, którą usłyszałem w tym nagraniu, to stopa na wszystkie ćwiartki w takcie, czyli ta historia, o której kiedyś opowiadaliśmy przy słowniku z muzyką disco, taki odcinek jeden był, i opowiadałem o tym, że ta stopa, która tak zwany four on the floor, czyli gra wszystkie mocne części w takcie, ona się wzięła z muzyki jazzowej i big bandowej, tam po raz pierwszy coś takiego zastosowali muzycy, tylko dlatego, żeby utwór, który jest wykonywany, miał charakter bardzo taneczny, bo on nakręca do tańca. I w tym utworze, który przed chwilką wybrzmiał, dokładnie jest ten sam patent, chociaż zupełnie inna stylistyka, ale też stopa na wszystkie ćwiartki w takcie. Z grupą Barkey zwiąże się niestety smutna historia. Otóż czterech członków zespołu oraz Otis Redding, któremu towarzyszyli w czasie koncertu, zginęli w katastrofie lotniczej. I Ben Cowley i James Alexander, którzy przeżyli, nie znajdowali się na pokładzie samolotu, odbudowali później zespół i w innym składzie zagrali już na legendarnym albumie Isaaca Hayesa Hot Buttered Soul. Jeszcze jedna ciekawostka związana z utworem Soul Finger, którego posłuchaliśmy. Otóż to kompozycja Davida Portera i uwaga, uwaga, Isaaca Hayesa. Yesterday you loved only me. Today it's someone new. Each day that passes by, you make another heart blue. You go around breaking hearts and causing sorrow. Who will it be tomorrow? Who will it be tomorrow? When this new guy came your way, you soon forgot about me. And when you get tired of him, you're gonna set him free. You think that hearts were made for you to borrow. Who will it? it be tomorrow? Someday, pretty soon, I know the tables are gonna turn. Just keep on breaking hearts and causing sorrow. Who will it be tomorrow? Will it be Billy or Bobby? Willie Abel, znakomity wokalista, który również był wzorem dla wielu innych. To jest nagranie z 64 roku i tu za chwilę Wojtek się rozkręci, ponieważ wszystko jest takie czytelne, pięknie nagrane, wszyscy fantastycznie grają, Wojtek. Właśnie dlatego jest czytelne, bo wszyscy fantastycznie grają. Naprawdę. To ma kolosalne znaczenie w nagraniach, że muzycy grają bardzo precyzyjnie, rytmicznie i intonacyjnie, ale tutaj najważniejszy wokal przede wszystkim. No niebywale po prostu bardzo czysto zaśpiewany w sensie intonacji, czyli że nie jest sfałszowany, nie fałszuje w ogóle. Znaczy się słyszał. Czyli po prostu słyszał. Tak. To jest... nie było tych programów wtedy, które poprawiają. No więc ja do tego trochę piję, tak. Aha, rozumiem, bardzo dziękuję. To ja już więcej nie będę tego komentował. Kolejny geniusz mikrofonu, czyli Eddie Floyd. I got To jest utwór, który został wydany w 1967 roku i niestety historia z nim związana jest bardzo smutna, bo Eddie Floyd napisał tę piosenkę na lotnisku w Londynie, kiedy czekał na samolot, który wiózł go na pogrzeb Otisa Reddinga. Wspominaliśmy o tym wcześniej, że Otis Redding i czterech członków zespołu Bar Case zginęło w katastrofie lotniczej. I Eddie Floyd, oczekując na ten samolot, napisał właśnie utwór Big Bird. Ale jego wkład w historii, w rozwój muzyki jest szalenie ważny, dlatego że on był założycielem grupy wokalnej The Falcons, której między innymi członkiem był Wilson Pickett, inny genialny wokalista, która dała tak naprawdę początek takim zespołom jak Temptations i The Four Tops, czyli wielkim gwiazdom wytwórni Tamla Motown, o której wspominaliśmy. Dokładnie. I też taki utwór, który jest bardzo rytmiczny, dzięki czemu no, od razu napędza, od pierwszych taktów w zasadzie mamy ochotę się kiwać, tańczyć i tak dalej. Świetny aranż, bardzo skuteczny, bo proste granie wbrew pozorom, ale każdy wie, co ma robić w zespole i to... I taki przejmujący jest ten utwór, jednak pokazuje, że on jest hołdem dla kogoś, czyli dla Otisa Reddinga. Rufus Thomas. To bardzo ciekawa historia, dlatego że początkowo był DJ-em z stacji, która nazywała się WDIA i miała miliony słuchaczy. I uwaga, uwaga, najważniejszym słuchaczem tej stacji był Elvis Presley. No proszę. Tak, on się wzorował, słuchał utworów, które grał Rufus Thomas na swojej antenie, czyli właśnie tych wykonawców rytm and bluesowych, którzy gdzieś tam się pojawiali. To był wtedy totalny underground, muzyka alternatywna, jakbyśmy ją dzisiaj nazwali. I te single, które nagrywali właśnie pionierzy, były słuchane przez białych. No i tam, prawda, gdzieś tam ziarenko zostało jedno zasiane, drugie, trzecie, czwarte i tak poszło. Your mama called you no good, and like most of Karla Thomas. To a propos ziarenka oczywiście. Ziarenko zostało zasiane, Karla Thomas, czyli córka, cudowna córka Rufusa. Ona współpracowała przez długi czas z zespołem Booker T and MGs, ale dla niej piosenki pisali również Isaac Hayes, David Porter, a wraz z Otisem Reddingiem stworzyła taki wspaniały duet na miarę niezwykłego tandemu Tamley Motown, czyli Tammy Terrell i Marvina Gaya. Zostali ona i jej tata, czyli Rufus, zostali uhonorowani tytułem Króla i Królowej Soulu na albumie wydanym w 1967 roku. Karla Thomas, jak wspominaliśmy, nagrywała również z Otisem Reddingiem. No właśnie, przed chwilką z ojcem. Tak, przed chwilą z ojcem, a teraz z Otisem Reddingiem. I chyba Otis był największą gwiazdą wytwórni Tamla Motał. Posłuchajmy ich duet. Oh, Fantastyczny duet Otis Redding, Carla Thomas. A jak oni to robili, że wchodzili do studia, po prostu grali i już? No to była kwestia też aranżowania utworów odpowiednia, że no, taka była wtedy specyfika w ogóle rejestracji nagrań, że nie było magnetofonów wielośladowych. Pewnie były pierwsze jakieś 4 ślady, czy może 8 ślady już. W związku z tym najczęściej było tak, że zespół po prostu musiał nagrać razem, tak jak na scenie, na koncercie. Nie można było nagrać oddzielnie bębnów, później dograć basu, później gitary, później czegoś tam, tak jak się później robiło w wielu nagraniach już lat 70. i 80. w tak zwanej technice wielośladowej. Wtedy po prostu rejestrowano wszystko na tak zwaną setkę, czyli muzycy grali razem i ewentualnie wokalista dogrywał swój ślad, swoją partię głosu do nagranego już wcześniej podkładu. Wspomniałeś o aranżowaniu utworów i w następnym będzie to szalenie ważny punkt programu. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Nie wiem, czy to nie jeden z najważniejszych utworów, które zaśpiewał Otis Redding w swojej krótkiej karierze, Wojtku? Tak, to prawda, oczywiście. Wspaniała kompozycja, świetna aranżacja. I też trochę tu się uśmiecham, bo bardzo mnie bawią takie szybkie wyciszenia tych utworów. Jakaś taka wtedy była moda i w ogóle utwory były bardzo krótkie. Te wszystkie singlowe utwory w okolicach 2 minut, czasami trochę mniej, czasami ale troszkę więcej. To był wymóg stacji radiowych, które tyle grały. Tak, tak. Chciałoby się wysłuchać coś dalej, a tu bardzo szybko się urywał. Przed nami jeszcze tylko jedna piosenka w dzisiejszym słowniku muzycznym, którą wykona Isaac Hayes, człowiek o wielu talentach. Znasz, Wojtku? Coś słyszałem. Słyszałeś, tak. Wspaniały głos, no. producent przede wszystkim, kompozytor niesamowity, członek zespołu Otisa Reddinga, o czym niewiele osób wie, właściciel Stax Records, czyli Jim Stewart, nazwał Isaaca Hayesa jednym z głównych korzeni dźwięku Memphis. Czyli tak naprawdę uważa go za jednego z ojców tego brzmienia z Memphis. Czy po wysłuchaniu tych wszystkich piosenek dzisiaj mógłbyś powiedzieć w trzech, czterech zdaniach, co charakteryzowało to brzmienie Memphis? Znakomita sekcja rytmiczna przede wszystkim. To w kółko mówię to samo dzisiaj w tym wydaniu słownika, ale naprawdę wszystkie utwory bardzo oparte o sekcję rytmiczną, o perkusję i bas, czasami dwa zestawy perkusyjne grające jednocześnie. Świetne aranżacje, no i bardzo znakomite wręcz wokale, jeśli chodzi o interpretację, ale także, tak jak wspomniałem wcześniej, o kwestie intonacji, kwestie samego wykonawstwa po prostu, znakomicie zaśpiewane to są utwory. To już teraz wiemy, dlaczego film The Blues Brothers jest jednym z najważniejszych filmów muzycznych w historii kina. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj nagrać tę audycję u Ciebie w studiu. Dziękuję bardzo. Dzisiaj Ty mnie zagadałeś, tydzień temu Michał Grymu za nas obu, a dzisiaj Ty zdecydowanie. Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Jim Stewart, czyli właściciel wytwórni Stax Records, powiedział kiedyś: pokazaliśmy, że ludzie różnego koloru skóry, pochodzenia i o odmiennych przekonaniach mogą stanowić jedno, realizując ten sam cel. Nauczyliśmy się, jak żyć ze sobą i wspólnie tworzyć. Owszem, zarobiliśmy na tym pieniądze, ale zdobyliśmy coś cenniejszego – spokój ducha. Kiedy nienawiść zawładnęła narodem, niejako powiedzieliśmy: spójrzcie, czego dokonaliśmy razem. Wojtek Olszak i Hirek Wrona pięknie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Smartfon Xiaomi Redmi 5A 5 cali za 439, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Kasia.